باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. امام بخاری رحمه الله ترجمک دی سرنامه درې مسلې پکې بیانوي. یو پکې مسله د وصال بیانوي. د وصال وصال د وصل نه جوړ دی. وصل وصل د دوو سیزونو یو ځای کول. تاسو وایئ جوړ یو ځای کول. وصل د دوو سیزونو یو ځای کول. په شریعت کې وصال د دې دوه معنی راځي. یو دا دی چې د دوو ورځو روژې راوالې سره یو ځای کې په منځ کې افطار ونه کې، دې ته هم وصال وایي. د دوو ورځو روژې سره یو ځای کې په منځ کې افطار ونه کې. نن ورځ هم روژه ونیسي، سبا له ورځ هم روژه ونیسي، خو په منځ کې ماښام روژه ماته نه کې. نن ورځ یې د روژه ده، روژه ده، ماښام شوم روژه ماته نه کې، ټوله شپه م روژه ماته نه کې، پېشمني م ونه کې او سهار له م روژه یي. نو د نن ورځې روژه او د پرون ورځې روژه دې سره یو ځای کړه، منځ کې پکې دغه رانغې افطار رانغې. دا هم وصال دی. د دې نه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلې ده. دویم وصال دې ته هم وایي چې نن ورځ یې د روژه ده تر ماښامه پورې، نو ماښام هم روژه ماته نه کې او زی تر د پېشمني پورې خوراک ونه کې. د ورځې هم روژ امساک، د شپې هم امساک دا وکې. دې دواړو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلې ده. دا وصال دا حرام دی که مکروه دی که څنګه دی؟ زموږ د نورو کتابونو نه خدا معلومیږي چې وصال یکرهو دا مکروه دی. داسې کول نه دي پکار او که چا اوکه ګناهګار دی. لیکن د امام بخاري او د محدثینو د طرز نه داسې بله خبره معلومیږي. حرام نه دی، مکروه نه دی، صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د اسانتیا لپاره دا خبره کوي چې داسې مه کوئ. لکه ستا بچی دی سار روزی او تر د ماښامه پورې دی دوکان کوي او کوي او کوي، ته ورته وایې بچیه د ماښامه پورې مه کوه، وختي چې جمعو کې راځه چې بیا ونه کې. نو دا تی چې منه کې خو د څه دپاره یې منه کې؟ چې ستړی نشي، زور ورته رانشي. دقسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال نه منع فرمایلې ده. امام بخاري د طرز نه هم دا معلومیږي دا کار خراب نه دی، خو پیغمبر هم د خپل امت باندې د رحم د وجې، د شفقت د وجې او د تکلیف د نه راتلو د وجې نه دا کوي. ورنه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلکه وصال مه کوئ، خلکو هم دا معلومه کړه چې دا د رسول الله اډر نه دی. څه زموږ سره شفقت دی نو هغوی منه نه شو. بیا ورته وی هلکه وصال مه کوئ، وی وصال کو وی ښه تکړه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وصال وکړه، دا میاشت اخر و رمضان، نن هم روژه ونیوله، وی تکړه شي، منځ کې افطار ونه کوئ. دوی ته هم وایي چې ماته نه کې، لږ زورونه ورکوي. سبا هم بیا روژه وه، سبا هم دغه شو، ورپسې بېګاله میاشت د اختر ښکاره شوه. وی اوهوی نو روجم میاش کارا شوه چې ما درته زور خودلې وی یقین وکه که میاش نه وی ښکارا شوی مونږ هم داسې دغه کولې وصال کولې چې درته پته لګېدلې وی چې دا درې څلور ورځې مې وصال کړې وی مسلسل هم دغه کړې وی خوراک نه وی کړې چې بیا څنګه کېدې نسې داسې معلومیږي چې دا وصال چې رسول الله منع کړې ده صرف د دې وجې نه چې په خپل امت شفقت دی او رحم دی او د دې دپاره چې د امت ته تکلیف ونه رسي. باب الوصال دا باب دی په بیان د وصال کې. یو دویمه مسله دا کوي هلکه محل او زمانه د روجې هغه روز دخه محل او زمانه د روجې اشپه نه ده تو اوس د شپې م روژه نیسي چې الله ما ته اجر راکړي شپه چې دی دا زمانه د روژې دا نه ده. دویمه دغه ومن او هغه څوک قاله چې هغه وی لیس فی اللیل نشته په شپه کې سیام روژه هلکه د روژې زمانه روز ده تر د نور پرېوتو پورې د نور د پرېوتلو نه وروستو بیا دا روژه نه ده. لیس فی اللیل نشته په شپه کې سیامون روجه نو دام یو قسم دلیل د دې مخکینی شو چې هلکه شپه دا زمانه د روجې نه ده نو بیا ته څه له ماښام روژه نه ماتې چې همداسې دغه چې نه ماښام نه پس به مې هم دغه روژه وی ولې لقوله د وجې د دې قول له الله نه وی هلکه چې روژه مونیوله که نه ورځ شوه نو ثم اتم الصیام بیا پوره کې روژه الی اللیل تر شپې پورې. معلومه شوه چې د روژې د نیولو زمانه څه شوه تر د شپې او د ماښامه پورې د ماښام نه اپل او بیا دا زمانه د روژې نه ده. دا ونهه النبی صلی الله علیه وسلم او منې فرمایلې ده رسول الله عنه د وصال نه. رسول الله وی وصال مکوي د دو ورځو روژې سره داسې مه یو ځای کوي چې منځ کې افطار ونه کې. ونهه النبی صلی الله علیه وسلم منع فرمیلې د پیغمبر علیه السلام عنه د دې وصال نه. خو دا ولې ترې نهی فرمیلې ده رحمتا د وجه د رحمت او د شفقت لهم دغه سره د خپل امت سره او و ابقاء او د پاره د باطې کېدلو علیهم په دوی هلکه که داسې روژې نیسې نو ستاسو خو یو عمل نه دی همدغسې به وږي او تږي به یې بیماران به شې نور تکلیف به درته ورسي. دا دوه مسلې شوې وصال او دویم دا دی چې شپه دا زمانه د روژې نه ده او درېیمه مسله دا ده په اعمالو کې زیات تکلف مه کوئ هر عمل په خپل اندازه کوئ. وما یکره او هغه چې کوم مکروه وي من التعمق تعمق معنه دی په یو شي کې ننوتل جوروالی مراد ترې دلته دی تکلف. او هغه چې کوم مکروه وي من التعمق دا بېځایه تکلف هلکه د خپلې اندازې پورې اعمال کوئ د خپلې اندازې پورې د دنیا کاروبار کوئ دغه مه کوئ تعمق چې د سار نه راشي او تر د ماښامه پورې دغی جومات کې ناستې روژې روژې همیشه روژې او روژې او روژې بزه روژې دغه نه ماتوم ټوله شپه ده چې دی ماسوتن نه تر د سهاره پورې ولاړې ولاړې او تاجود کې هلکه دومره تکلف مه کوه بیا به کمزوری شي. وما یکره او هغه چې مکروه وي من التعمق په اعمالو کې تکلف. عن النبي صلی الله علیه وسلم حضرت انس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث بیانوي قال رسول الله وی لا تواصلوا تاسو وصال مکوي وصال معنا وکړه لا تواصلوا صحابه ته وی تاسو وصال مکوي. قالو نو صحابه ورته وی حضرت ته پخپله وصال کې او مونږ ته وی چې مکوي. قالو نو صحابه وته وي انک یقینا تشی تو واصلو ته خو وصال کې حضرت ته خو وصال کې دورز سره یو ځای کې منځ کې افطارونه کې. نو قال رسول الله وته وی ما ته مه ګورې خیم په خیر په خیر کې لستو کا احد منکم نه یم زه په شان د یو ستاسو تاسو زما په شان چرته کېدی شي لستو نه یم زه کا احد په شان د یو کس منکم ستاسو نه تاسو بیل قسم خلک یې زه بیل یم ولې حضرت ته زموږ نه بیل ولې انی اطعمو یقینا ما له خوراک راکولی شي و اسقا او ما له سکاک راکولی شي په ما خوراکم کیږي او په ما سکاکم کیږي انی اطعمو یقینا ما ته خوراک راکولی شي و اسقا او ما ته سکاک راکولی شي یا دسې وی او قال یا دسې وی دراوی شک دی چې انی ابیتو زش پتیروم او اطعمو په داسې حال کې چې ما ته طعام راکولی شي و اسقا او ما ته سکاک راکولی شي دا تاسو ویلی مو څه مطلب تاسو ما ته نه رسیږي ما ته د شپې خوراک هم راکیږي او ما ته د شپې سکاک هم راکیږي څه مطلب تاسو ویلو یو مطلب یې دا دی چې دا الله د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام کرامت او عزت کو د ماښام نه پس د جنت نه به ورته الله خوراک رالیږو د جنت نه به ورته الله سکاک رالیږو ځینې خلک یې دا منه کوي نو ما ته د جنت نه خوراک راکیږي ما ته د جنت نه سکاک راکیږي تاسو ته خو نه درکیږي چې تاسو یې دغه کوې خو تاسو بیا دا سوال کړیو چې دا خو بیا وصال نه شو که نه چې حضرت ته نه ماښام نه پس د جنت نه تا ته خوراک راکړی شي نو دا خو بیا وصال نه شو روژه ماته شوه د ماښام نه پس ته سکاک وکړي د جنت نو دا خو هم روژه ماته شوه که نه پاتې خو نه شوه خیر اگر چې دا توجیه خلک نه خوښوي خو چې څوک دا توجیه کوي نو د دې اعتراض دا جواب کوي ستاسو حشم وایي هلکه روژه چې ماتوي هغه خوراک یې ماتوي هغه سکاک یې ماتوي چې هغه د دنیا خوراک او د دنیا سکاکي دا روژه ماتوي د جنت خوراک او د جنت سکاک دا دغه نه ماتوي روژه نه ماتوي ویدا دغه کوي لیکن ښکلې خب ما دغه دا دی مطلب ما ته خوراک راکولی شي ما ته سکاک راکولی شي مطلب د دې څه دی الله تعالی په ما باندې فیضان کوي فیضان فیض دا خیر او دا برکت په ما نازلی د هغه فیض په برکت سره هغه فیض چې الله ما ته کوم رالیږي دا غ فیض په برکت سره دغه فیض زما د خوراک په ځای مودریږي او دا زما د سکاک په ځای مودریږي د دې وجه نه زه بیا خوراک ته مو ضرورت نی سکاک ته مې ضرورت نی دا بیا لږ اسانه ده الله تعالی په ما باندې خصوصي فیض کوي دا غ فیض او د رحمت د وجه دا غ برکت د وجه زما بیا خوراک ته ضرورت نه وي سکاک ته مو ضرورت نی تاسو وی رسول الله خو رسول الله او اخو لوی شان والا او په دې امت کې داسې اکابر دي علما چې د هغوی زندګۍ ته وګورئ دا لوی لوی کتابونه جوړ کړي دي نو د دوی زندګۍ ته چې وګورئ نو په ټوله ورځ کې یو کجوره اوس یو کجوره موږ ته څه ده لیکن الله تعالی په هغوی دومره فیض کو چې هغه یو کجوره به قایم مقام زموږ د دې غونډ دغه شوه خوراک بشوه کله چې تاسو خیر سره لږه دینداري زیاته شي الله دې کړي نو بیا به ګورئ خوراک په کاسو نی دا یو کاسه خوراک بس تاسو د دې غونډلې لپاره کېږي، چې هلته کې اعمال زیات شي، روحانیت زیات شي، چې روحانیت زیات شي حیوانیت کم شي، چې کم شي خوراک ته دغه کمی. کله چې اعمال خراب شي توجه زیاته دنیا ته شي، نو دلته حیوانیت غالب شي، روحانیت دغه شي کم شي، نو بیا دغه دې بس کولو او وشربو، بس بیا دغه یې خورا او سکا. چې عمرې ته لاړ شي هلته هم د خوراک او د سکاک مسلې وي، او که حج ته لاړ شي همته د خوراک، او که جومات کې هم د خوراک او د سکاک، که په حجره کې هم د خوراک او سکاک، دا نور بر څه پاتې. ښه، وایه. عبد الله بن عمر وی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفرمائل رسول الله عن الوصال ده وصالنا كذلك وصال مكوي دور زي سر روجا پدي طريقه ميو زي كوي شمس كي افتارونه كي. قالوا صحابه وتوي حضرت انك تشي تواصل وتخو وصال كي فخبل كي من مني كي. نو قال رسول الله وتوي اني لست مثلكم زشيما لست نیمه مثلكم پشان ستاسو تاسو بیل یې زه بل یم. دې ځینم دا معلومیږي چې دې وصال کې په خپله نقصان نشته، که نقصان پکې وي رسول الله به نه کو، صرف دا منه چې کوي نو دپاره د شفقت کوي چې بیا به تاسو ته دغی دا به درباندې بوجي او تکلیف به وي. انی اطعمو یقینا ما ته خوراک راکولی شي، و اسقا د مجولی صیغه ده، و ماته سکاک راکولی شي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم دی واردل د پیغمبر علیه السلام نه. ابو سعید خدری د رسول الله نه وارد. قال اغوي لا تواصلوا تاسو وصال مکوي. صحابه توي صحابه تاسو وصال مکوي. نو غالبا دوی دا لغه وکړه چې حضرت تشه کې نو که کوي نو دومره کوي چې ماښام پورې روژه ونیسه، بیا ماښام روژه مه ماتوې، نو همداسې به م روژه یي، روژه به یي، روژه به یي تر پېشمني پورې. نو دا ورځ او دا شپه به سره یو شي، یو به شي، پېشمني بیا وکې، هغه خوراک وکې، آینده ورځې ته ځان تیار کې. وصال مه کوئ، او که یو سړی وایي زه یې کومه، نو داسې وکې چې د ورځې م روژه، د شپې م روژه، تر د دغه پورې پېشمني پورې. پېشمني چې شي نو بیا پېشمني وکې چې آینده ورځې ته دغه شي. ښه، فایکم اراده کم یوست، فایکم نو کم یو ستاسو اراده چې د هغه اراده وي هغه نه ټینګېږي، ان یواصل چې هغه وصال وکړي، نو فلیواصل هغه دې وصال وکړي، حتی سحرې تر پېشمني پورې، حتی سحرې تر پېشمني پورې، د پېشمني پورې دې دې وصال وکړي، خوراک دې نه کوي. دلته خو دا روایت راغی چې وصال مه کوئ، او کنه نه راټینګېږئ، وصال کوئ نو بیا داسې وکړئ چې د ورځې م روژه، شپې مه ماتوئ، خو تر پېشمني پورې. پېشمني بیا اخوا مه کوئ، پېشمني وکړئ چې بیا دغه نه یې تکلیف درته نه وي، چې آینده ورځې ته بیا دغه یې تاسو تیار یې. د دې وجې نه امام احمد صاحب، نه دی امام احمد، هغه وایي داسې کوئ تاسو، دا وصال صحیح دی. هغه دې راړل حدیث کې، لیکن امام بخاری رحمه الله دلته خو حدیث کې سنوي خو مخ یې پوی کړي، او دا زمونږ د احناف او د امام شافعي او د امام مالک سه مذهب دی چې نه هغه حدیث چې رسول الله منه فرمایلی ده بس هغه زمونږ سر او سترګو باندې بس ماخامه پورې. یو ځای کې دام راځي چې ماخام به ګورې لږ هم رستو کوې نه، صحابه به څنګه و ماخام به اشد تعجیلا په روژه ماتي کې د ټولو نه اول او په پېشمني کې د ټولو نه اخر. نو د دې وجې نه امام شافعي او امام مالک امام سه په هغه حدیثو عمل کوي او تیار یم کړی. ریاض بخاری سه په دې خبر مخکې د ته ذهن کې واچوله چې ګورې شپه چې ده دا زمانه د روژې نه ده، نو چې شپه زمانه د روژې نه شوه نو دا د ماښام نه پس ماما ته بیا خوراک څه نه کوې سکاک ولې نه کوې؟ ته وایې روژه مې ده نو شپه دغه ده یا دا. دویمه مسله درته دا وکړه، هلکه شریعت ګورې د دې بې ځایه تکلف نه منع کړې ده چې ته وایې نه زه ماښام روژه نه ماتوم او تر د پېشمني پورې نیسم، نو هلکه بې ځایه تکلف کې، نو چې بې ځایه تکلف کې د دې په ځای بل عمل وکړه. قالو صحابه ورته ووي حضرت زیته معلوم دی فانک تواصلو ته خو وصال کې یا رسول الله اے د الله پیغمبره. قال رسول الله ورته وی انی لستک هیئتکم نه یم زه ستاسو په شان، هیئت په عربی کې شکل ته وی زه ستاسو په شان نیم. ولې؟ انی ابیتو زه شپه تیروم او لی مطعمون زما د پاره خوړونکي وي، مطعم منه پچا ډوډۍ خوړل، زما د پاره مطعمون ډوډۍ خوړونکي الله لږ په ما خوراک کوي. هغه خوراک څه دی؟ دا ظاهري نه دی، فیضان فیض کوي. وساقن او زما د پاره سکونکي یسقینی چې هغه په ما باندې سکل کوي. حضرت شبی بی وی الکا دا وصال پخپل خراب شی نه دی، دا مکرو نه دی. رسول الله چې دا منه فرمایلی دا صرف د شفقت د وجې نه چې خپل امت باندې د هغه شفقت دی چې به د باندې بوچ. نها رسول الله مدلی دې حدیث ته ګوره. امام بخاری په دې حدیث کې استادان څو دي؟ دوه. یو عثمان ابن ابي شیبه دی او بل دا دغه دی، ښه دا محمد نه دی، محمد دا محمد ابن سلام ده ته وایي. دا دوه دي، دی به پی بیا راځي. وی قالت حضرت عائشه وی نها رسول الله صلی الله علیه وسلم من یو فرمایله رسول الله عن الوصال دا وصالنا. رسول الله دا وصال نه نهی منی فرمایلی دا. ولی؟ رحمتا دا وجه دا رحمتو لهم پاغوی، دا دا رسول الله یو رحمتو یو شفقتو پا دی خپلو ملگرو. فقالو صحابه ورتوی حضرتو انکا تو واصلو تخو وصال که کنو منگا منی که؟ نو قال رسول الله سنم وتوی انی لستو که حیعتکم نیم زست پشانستاسو. ولی؟ انی زچ یما یطعمونی اطعما یطعمو پچا خوراک کول پما باندې خوراک کوي ربی رب زما و یسقینی او غسکاک کوي پما باندې الله پما خپل خصوصی فیض کوي او دا غ فیض په برکت سره دا شی کیږي. زمونږ خپل د استادانو استادان دي داغوی دغه ته حالت ته چې تاسو وګورئ داغوی ټول عمر ټول وخت بس په بو احادیثو کې بو چې په احادیثو کې بو الله تعالی د هغې احادیثو په برکت دوی دونه فیض کو چې دوی به خوراک ته نهنو درې ورځې څلور ورځې بالکل خوراک بنه. دا اکثر دا کابیر ندی، دا کابیرین بزرگان دین داسی خوراک کم کل خوراک تر غنی کی هغه دا نه چې زړی مات دی، زړی ماتې ښه روغي، خو الله خپل خصوصي فیض داسې کوي چې د هغه فیض د وجه نه د خوراک کار هم کېږي او د سکاک کار هم کېږي. ښه، قال ابو عبدالله په دې سند کې خبره کوي، ویلي دي امام بخاري چې زما خو دوه استادان دي که نه، یو عثمان دی یو محمد دی، دا رحمت لهم نه دی مدلی ټکتم خیال دی، رسول الله منی فرمایله د وصال نه رحمت لهم، دا ټکې چې ذکر کړی دی ما ته صرف محمد ذکر کړی دی، ښه د بل عثمان ما ته دا ټکې دا نه دی ذکر کړی، لم یذکر عثمان نه دی ذکر کړی ما ته خپل عثمان استاذ عثمان، دا رحمت لهم دا چې ما ته ذکر کړی نو چا ذکر کړی؟ محمد ابن سلام. باب التنکیل، دا باب دی د زور ورکولو، دا باب دی لک د زور ورکولو، لمن اکثر الوصال، هغه چا ته چې هغه زیات کوي وصاله. داسې کله نا کله چې بې ځایه یو سړی په یو عمل کې لږ زور کوي چې نه داسې کوو، تم ولې لږ زور ورکا؟ خیال دی یو سړی وایي ټوله شپه قیام اللیل کوه، لکه کینه په ارام ټوله شپه مه کوه، دی وایي نه کوو، وایي ښځه چې کوو چې اوده کېږو به نه یو هفته ورسره لږ زورونه ورکا، بس یو هفته چې ودرې بیا به خیره سره احمده د پاسېدو نی. نو دا باب دی د زورنې ورکولو، لمن هغې چا ته اکثر الوصال، چې هغه زیات کوي وصال، دی سره ډېر شوقي، لږ وله زورنه ورکوي چې بیا د پاسېدو نی. رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو هريره وی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اوکر رسول الله عن الوصال، د وصال نه فی الصوم، په روژه کې الکه روژه کې وصال مه کوئ، خامخا ماخام افطار کوي. فقال له رجل، نو اوی رسول الله ته یو سړی، من المسلمین، د مسلمانانو، په صحابو کې یو کسو، هغه رسول الله ته وویل چې حضرت انک تواصلو، ته چې دی وصال کې، یا رسول الله، الکه دا ټکې یاد ساتئ چې تاسو یا رسول الله وایئ، نو د دې رسول به ګورې زور وایئ، ښه، یا رسول الله، دا وایي منادا چې مضافئ نو هغه مبني په زور باندې، یا عبد الله، داسې یا رسول الله چې یې وي. اکثر زمونږ خلک اوازونه کوي یا رسول الله، دا یا رسول الله غلط دی، یا رسول الله، خو دا ارزه کې نه، ښه چې رسول الله او یا دې پرې راوړو، هسې که یا نی بیا دغه وایې محمد رسول الله، هلته به دغه وایې، دلته به یا رسول الله. اکثر دا ټکې خلک غلط وایي. ښه، نو ته چې دی ته خو وصال کې ای د الله رسوله. نو قال هغه وایي خدای هم په خیر کې، و ایکم مثلی، نو تاسو زه ما سره ځان برابروي، و ایکم، کم یو ستاسو مثلی په شان زما دی، انی ابیتو، یقینا زه خوشپه تېروم، او څنګه یطعمونی ربی، خوراک راکوي ما ته خپل رب، و یسقینی، او هغه سکاک راکوي ما ته. خیال لري دا مونږ خو پرې نه پوهیږو، خو چې د دې اکابرینو نه تاسو پوښتنه وکړې چې هلکه قیام اللیل څنګه دی، قیام اللیل دا د شپې ودرېدل، نو درته به ووایي چې په خدای قسم چې د نعمتونو نعمت دی، نو دا د شپې چې سړی را لږ اوده شي او بیا را پاسي او خپل اودس وکړي او دا قیام اللیل کوي د شپې ودرېږي، نو دی کې دومره خیر برکت دی چې د خیر او د برکت بارانونه به باندې کیږي او دې طرف ته روحانیت زیات شي چې روحانیت زیات شي د خیر او د برکت د وجه نه بیا د سړي خوراک ته دغه کیږي کم کیږي دا نه چې بدن به د خرابیږي او ما هغسې خوراک او سکاک کار به کیږي. بله عجیبه کار دا دی کم خلک چې قیام اللیل کوي دا ښځې نه دي په دې باندې ډېر زور لګوئ چې قیام اللیل کوئ دی چې بیا په کم لاس باندې اوړه رالي په کم لاس دی غوړي رالي په کم لاس دی چای رالي الله به هغې کې داسې برکت وکړي چې مخکې به سیر وړی بیا به نیم سیر وړی دا قدرتي نغه دی. ها یطعمونی انی ابیتو یطعمون ربی خوراک را کوي ما ته خپل رب و یسقینی او سکاک را کوي. خو رسول الله وایي وصال مه کوې. صحابه په دې پوهېدل چې دا اډر نه دی دا اسې شفقت دی شفقت په موږ باندې څه کوي شفقت لکه ستا یو شاګرد دی درته وایي هلکه غرمه نه ده غرمه چې بل ځای خوراک ونه کړې ګورې زما ځای ته راځه اډر یې ته وکړه احمده خو ته پوهېږي چې دا خو اډر نه دی دا خو ما سره ښېګړه ده اکثر سړي نه ځي نو ته به څه وایې دا د استاز او د پیر خلاف وکړو نه هغه پوهېږي چې دا ډر نه دی دا دغه دی شفقت دی. نو صحابو ته رسول الله وایي وصال مه کوې نو د هغوی هم دا دغه و چې دا وصال ناروا نه دی خو داسې په موږ باندې شفقت کوي شفقت خیال لري استاز مدلی ته کاسې راوړې هره ورځ نو موږ درته وایي هلکه دا مه راوړه سبا دې بیا راغشتي هلکه دا مه راوړه نو ستا به څه وایې تاسو به څه وایم مدلی ته چې دا تا ته استاز وایي مه راوړه او ته بیا هم راوړې نو هغه پوهېږي چې دا ما ته اډر نه دی شفقت دی. نو دلته هم صحابه ته وایي وصال مه کوې دوی وایي دا وصال اډر نه دی دا خو شفقت دی نو هغوی به کو فلما ابو هر کله چې هغوی انکار وکړه اینتهو د منې کېدلو نه هغوی منه نه شو ځکه هغوی وي دا د رسول الله اډر نه دی که اډر وي بیا خو بیا نه کو فلما ابو هر کله چې هغوی انکار وکړه اینتهو د منې کېدلو عن الوصال د وصال نه وایي ښه راځی تکړه شی ځای چې سره وصال وکړو چې زور یې کم ځای ته ځي نو واصل بهم رسول الله وصال وکړه په دوی باندې یومن یو ورځ نن یې روژه ونیوله ماښام یې ماته نه کړه پیشمني مو نه شو سبا بیا روژه شوه ثم یومن بیا بله ورځ دا دوه ورځې وصال وشو بله ورځ میاشت د اختر ښکاره شوه رمضان ختم شو وایي ورېږی پت څه وکړو نو میاشت ختمه شوه نو که میاشت لږ اوږده وی که نه نو ما به تاسو ته زور ښودلی وي ښه ثم راوا الهلال بیا دوی ولیدله میاشت د شوال فقال رسول الله وی لو تأخر که دا میاشت لږ رستو شوې وي لزدتکم نو تاسو ته به ما زیاتې په وصال کې کړې وي دا رسول الله چې کو دا یو زورنه دوی له ورکوله قد تنکیل دا خبره یې وکړه په شان د زور ورکولو لهم هغوی ته حین ابو کله چې هغوی انکار وکړه اینتهو د منې کېدلو نه رسول پاک وی ایاکم والوصال دیتا تحذیر وی ښه ایاکم تاسو ځان وساتئ والوصال د وصال نه دا خبره رسول الله وکړه مرتین دوه پیرې اصلي کې داسې ویلی دي ایاکم والوصال ایاکم والوصال خو بخاری هغه ټکي نه نقل کوي مختصر وایي مرتین دا خبره څو ځله وکړه دوه ځله دا ایاکم والوصال د دې دا مطلب دی ځان وساتئ د وصال نه او وصال وساتئ د ځان نه دې ته تحذیر وایي د دې داسې مثال دی لکه ایاکم والاسدا اسد زمری ته وای تاسو ځان او ساته د زمرینا او زمری او ساته د ځان نه تاسو زمری له مورځه زمری ځان ته مرا پرې دی د قصدا دی تاسو وېسال لمزه وېسال ځان ته مرا پرې دی بیا به کمزوري ها قیل او ویل شو رسول الله تا چې حضرت انک تواصلو تو خو وېسال کې نو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خدایم په خیر کې انی ابیتو زشپت روما یطعمونی خوراک را کوي ما ته ربی رب زما و یسقینی و ما تسکاک را کوي د دې وجې نه په اعمالو کې دونه عمل کوي نوافلو کې چې فرض نی چې څومره م وسیخه بې ځایه ځان له تکلیف مه ورکوي فکلفو تاسو تکلیف ورکې ځان ته من الاعمال په اعمالو کې ما تطویقونه د هغه چې طاقت هم وي فک لفو کلیفا یکلفو کلیفا د باب سمیعه نه راځي کلیفا یکلفو منه د تکلیف ورکول هلکه ځان له دونه تکلیف ورکوې چې څومره مزوري نو زمونږ زور بس دقو نه دی چې د سبوی نه د روژه د دغه پورې ونیسو ماخامه پورې بس اپل او زور نشته ما وې کافتر یې داسې کار وکړو چې وېسال هم کې بیا به د پاسېدو نی باب الوصال الی السحر دا باب دی د وصال تر د سحره پورې هلکه یو سړی ماخام روژه ماته نه کي د شپېم روژه ده تر پېشمني پورې نو دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده امام احمد صاحب وی او دا یجوزو دا جایز ده دا امام احمد صاحب بعضې ملګري داسې کوي لیکن مخکې ما بې تاسو ته امام بخاري ووي چې دا طریقه صحیح نه ده وجه د دې دا ده چې ماخام افطار ضرور دی ته چې وصال کې نو هغه افطار پاتې شو بل امام بخاري ده ته ووایې که نه چې شپه چې ده نو دا زمانه د روژې نه ده نو چې زمانه د روژې نه شوه نو چرټي خوراک نه کوې بل رسول الله بار بار وای چې ګورې ځان باندې دومره تکلیف ما چوې چې بیا خرابېږې تعمق بې ځایه تکلیف ځان له مه ورکوې حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي خازم عن يزيد عن عبد الله بن قواب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعيد الخدري لوي شان ولا صحابي دي دوار رسول الله نه يقول اغيبوي لا تواصلوا تاسو وصال مکوي او ککوي فايكم اراد كم يستاسو چې اراده وي ان يواصل شغه وصالو کی نو هغه د یو اندازې پورې وکړي فلیواصل هغه د وصال کوي حتی سحر تر پېشمني پورې وصال کوي مدې کې څه فایده نشته او که ته وایې چې نه پړی شلی زه کومه نو بیا دومره وکړه چې د پېشمني پورې وکړه او چې پېشمني خلک راپاسي بیا ته آینده ورځې دپاره دغه وکړه پېشمني وکړه چې سبا د بیا تکلیف دته نی حتی سحر تر د پېشمني پورې قالو صحابه ووی فانک ته چې تواصلو ته خو وصال کې یا رسول الله ای د الله پیغمبره نو قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته وی لستو که هیئتکم نه یم زه ستاسو په شان انی ابیتو زه شپه تېروم او لی مطعمون زما د پاره خوړونکي وي الله په ما خوراک کوي و یطعمونی چې هغه خوراک را کوي ماله و ساقن او زما د پاره سکون کې دی یسقینی چې هغه مال سکاک را کوي دا مو شو بله سرنامه ږدي ما وې دی چې شروع کړي که نه د هدایې نه وړاندې دی هره مسله بیانوي یو سړي نفلي روژه ونیوله مسله دا ده نفلي روژه لکه بغیر د عذر نه مه ماتوې ښه چې روژه م نفلي ونیوله نفلی روژه بغیر د عذر نه مه ماتوې که چا ماته کړه ګناه ده نفلی روژه دې نیولې ده او عذر پیښ شو عذر نو د عذر په وخت کې بیا نفلی روژه ماتول جایز دي نفلی روژه د عذر د وجې نه ماتوله دا جایز دي هدايه کم تاسو ویلي دي، نور الازاح کم تاسو ویلي دي، وي ازيافه من العذر، دا ملمستيام يو عذر دي، ازي ملمستيا دام يو عذر دي، ام كوربلا ام الملا اوسته چلاړي د شامل مشوي نفلي روژه لري ده، او هغه دله تیار که ارسو غرمې دله پروګرام کړی دی، چای دله تیارې کړی ارسو، او چې درته یې کېښودو نو ته څه وایې چې اني سایمون زما روژه ده، خدای دې په خیر کا، هغه له به څونه درد دي، د هغه د جذباتو خیال وساته، دا روژه ماته کړه، نفلي ښه نفلي دا قرنګې ستا میلمه راغې، میلمه غرمه دی ولا تیاری وکړه، نو پښتون دی چې میلمه شي او ته ورته ډوډۍ کېدې او ته یې نه خورې نو هغه یې خوري، اوس میلمه دی راغلی دی، ډوډۍ دی ولا تیاره کړه کېدې خوا، خو هغه وایي وروره چې ته یې نه خورې زه یم نه خورم، نو بیا دا تاله عذر دی دغه ماته کړه، روژه نفلي روژه د عذر په وخت کې ماتول دا څه دي، جایز دي، په عذر کې یو ضیافت دی میلمستیا، ته میلمه شوې د چا، هغه کور والا خفه کېږي چې ته ډوډۍ ونه خورې، یا ستا میلمه راغې هغه میلمه خفه کېږي چې ته ورسره ډوډۍ ونه خورې، هلکه د عذر دی دغه وکړه، بیا به د دې قضۍ راوړې که نه به راوړې، نو ښکلې مسله دا ده چې لازما نفلو بشورو، وروره چې نفلو کې دې شروع کړه به سر ته رسی، دا تا ماته کړه دې به بیا دغه له وړي، الله پاکم رضا شو، بنده م رضا شو چې د عذر د وجه نه دې روژه ماته کړه، هغه سړی م خوشحاله شو، بیا قضۍ راوړله، الله م رضا شو. باب من، دا باب دې د هغه چا اقسم علی اخیه، چې هغه قسم ورکي رور خپل رور مسلمان ته، لیفتره چې دې روژه ماته کړي، فی التطوع په نفلي کې، نفلي روژه دې ده، ته د چا میلمه شوې، چې میلمې شوې تا له تیاری وکړه، ته وایې زما روژه ده، نو هغه درته وایي یا وروره ما ده باندې ما تکلیف وکړه، زه خو خفه کېږم، دا څنګه ده؟ وی روژه ماته که تا له جایز دي، یا مثلا ستا میلمه راغې ډوډۍ دې ورته کېښو، هغه وایي والله چې ته یې نه خورې زه یې هم نه خورم، یا بیا یې راسره خورې، بس دغه وکړه، څه وکړه، خو نفلي روژه ماته کړه. د دې قضۍ شته که نشته؟ نو دا نور امامان وایي قضۍ نشته، دا ځینې امامان وایي، لکه محمد علي په نفلو کې دې شروع کړې ده که نه، او په منځ کې دې مات کړه، نو دا نور امامان وایي د دې بیا قضۍ نشته، مونږ وایي نشته، دقسې روژه کې دوی وایي چې د عذر د وجه نه دې روژه ماته کړه، بیا د باندې قضۍ نشته. غالبا د امام بخاري دا رایه ده چې روژه دې ماته کړه د عذر د وجه نه نفلي، قضۍ د باندې نشته، لیکن ښکلې مسله دا ده چې نه قضۍ شته. ولم یرا علیه، او نه دې لیدلې شریعت په ده باندې قضا ان قضا، قضا پی نشته، مونږ وایي شته، دا روژه ماته که د عذر د وجه نه، کله اذا اوفق له، چې کله دا ماتول ډیر برابر او فایده یې د ده دپاره، هلکه په روژې ماتولو کې دې فایده ده، او چې ماته نه کړې نو نقصان دی، نو بیا ماته که، لکه ما بې میلمه خفه کېږي ماته که، یا کوربه خفه کېږي ماته که، خو نفلي اذا کانه، چې کله وي دا اوفق ډیر موافق له د ده سره. حدثنا محمد بن شاهر قال حدثنا جابر بن عون قال حدثنا ابو العميس عن عون بن ابي شعيب عن ابيه قال دا حضرت ابو جحاف جحیفه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره د صحابه و هجرت مدینې ته وکړ، نو په مدینه کې دوه ډلې وې، یو انصوارو مقامی خلق، یو ماجرو چې د بار نه راغلي و. رسول الله یو ښایسته انتظام وکړ چې دنیا و تاریانه ده، د ماجرو او د انصارو منځ کې مواخات او ورورولي قایمه کړه، یو به ماجر را واغشت، یو به انصاری مقامی سړی را واغشت، وی لکه ستاسو دواړو منځ کې رور ولی د یو بل بدسې همدردي کوی لکه د رور. بیا به بل را واغشت، بل به را واغشت، وی ستاسو منځ کې رور ولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سلمان فارسی نه دی، سلمان فارسی لوی شان والا صحابی دی، او ابو الدرداء دا بل صحابی دی، انصاری د خزرج قبیله دی. د دې دواړو منځ کې مواخات وکړو، یلکه تاسو د یو بل لغه شوې، رونه شوې. ابو الدرداء ته به همدردي د سلمان سره کې، او سلمان ته به همدردي د دغه سره کې. اکثر په دې رورولۍ کې یو د دین مسله وي، چې هلکه زه او ته سره رونه شو، که ما کې کمیو ته به زما امداد کې، که تا کې کمیو زه به ستا امداد کوم. اکثر په مدرسو کې به مخکې اوس خو یې نه کوي، طالبانو هم داسې کار کو، وی هلکه زه او ته سره رونه، چې که په ته په سبق نه پوهېدې زه به یې درسره راوړم، او که زه نه پوهېدم ته به یې راسره راړې. دا دغه ښه شی دی، مواخات، رورولي. زمونږ په دې ملګرو کې زه خو بله ورځ خبر شوم، د خیبر څه ملګري دي، غالبا درې کسه دي، هغوی سره دا مواخات کړی دی چې سبق له به همېشه راځو، که تاسو کار وکړې هم دا بده نه ده، او کم سړی چې غیر حاضر شو هغه باندې به یو چرګوړی وي، او د نورو په درې کسه یو چرګوړی دغه کوي. دا دغه نه ښه، دا دغه د یو بل سره تعاون دی چې بیا پاتې کېږي نه. نو دقسې رسول الله د حضرت سلمان او د ابو الدرداء په منځ کې څه وکړه؟ مواخات. دی به بیا د یو بل میلاوېدو نه تلل، چې کومې پورې رسول الله په مدینه کې و، نو خو دوی دواړه مدینه کې و. چې کله رسول الله د دنیا نه لاړ، نو بس د ځینې صحابهو باندې بیا دلته وخت سخت و، نه شو د لارو کوڅو ته به چې کتل نو پریشانه به و. نو سلمان صاحب لاړو کوفې ته، او ابو الدرداء صاحب لاړو شام ته. بیا به هم دومره و چې ابو الدرداء به کله کوفې ته لاړ، او کله به چې دی نو سلمان دغه ته لاړ شام ته، یو بل به میلاوېدو له تلل. قال ابو جحیفه وی آخا نبی صلی الله علیه وسلم، رورولي وکړه پیغمبر علیه السلام بین سلمانا په منځ د سلمان فارسی کې، و ابی الدرداء او په منځ د ابو الدرداء کې. دا حدیث تیر شوی دی. فزار سلمانو، نو زیارت وکړه، ملاوېدو له راغی سلمان. د چا ملاوېدو له، د چا زیارت له؟ ابو الدرداء، د ابو الدرداء دا سره دوستانو. سلمان فارسی د ابو الدرداء زیارت او ملاوېدو له راغی. چې کور ته راغی دی په کور کې نو، فرا ام الدرداء، نو د اولی دلا ام الدرداء، د ابو الدرداء صاحب ښځه نه ده، دا بوډۍ ښځه وه. او بیا یو څو ورځې پس دا غریبه بیا وفات هم شوه، بیا د بله ښځه کړې ده. هغه دویمه ښځه چې ده هغه صحابیه نه ده، او دا ښځه چې ده مخکینۍ دا صحابیه هم ده. نو ده ولیدله ام الدرداء، د ابو الدرداء صاحب ښځې ولیدله، دا زړې پړې جامې اچولې وې، متبذلتن، په داسې حال کې چې هغې زړې جامې اچولې وه. متبذله دې ته وایي چې دا شاړه پاړه، نه سر دومره صفا کړي او نه جامې دومره صفا کړي، شاړه پاړه. متبذلتن، چې هغې زړې جامې اغوستې وې. اوس د ښځې چې خاوند ګورې په کور کې، نو هوښیارې ښځې دا کار نه کوي، ښه هغه هر وخت کې ښکلې ځان ساتي صفا. فقال لها، سلمان صاحب اوی دیتا، چرونداری ما شانو کې صد حال ستا، دا څنګه دې زړې پړې جامې چولې دي؟ نو قالت، هغې ورته وی، رور دې دنیا ته توجه نه کوي، رور دې تمامه توجه بس الله ته ده او آخرت ته ده. هغه نه دا وایي چې دا مخزه ده، او نه دا وایي چې دا دنیا ده، بالکل تاریکو دنیا دی، دنیا د الله دپاره دغه کړې ده. پر خدا قالت نو هغې ورته ووي اخوکا ستا رور ابو دردا چې ابو دردا دی لیس له حاجتن نشته دی د هغه دپاره څه ضرورت فی دنیا په دنیا کې مطلب لاندې لیکي فی نساء دنیا د هغه ټوله توجه دې ته ده چې الله د جنت ښځې راکړي د دنیا ښځو ته یې توجه نشته اوس ټیک ده چې دا نیت ښه دی خو شریعت دا نه وایي چې ته وایې زما دنیا ته توجه زما دنیا سره کار نشته ښځه هم پرېږدي او بچي هم پرېږدي او دوکان هم پرېږدي دا نه اوس یې پوهیږي چې ګورو ابو دردا صاحب راغی فجاء ابو الدرداء راغی ابو الدرداء فصنع له نو تیارې کړه د دې سلمان دپاره طعاما ډوډۍ ډوډۍ ولا تیار کړه نو فقال هغه ورته ووي ابو الدرداء چې میلمه کل ته خوره کله خوره سلمان صاحب ته وایي میلمه ډوډۍ خوره وایي ته وایي زه ځکه نه خورم زما روژه ده ابو الدرداء صاحب روژه ده زه نه خورم ته یې خوره فإني صائم زما روژه ده نو هغه ورته وایي چې ستا روژه ده نو دا زه ډېر وږې تږېمه چې ته به یې نه خورې او زه به یې خورم قال نو سلمان ورته ووي ما انا بآکل نیمه زه خوړونکې ستا ډوډۍ نه خورم حتی تاکله تر دې پورې چې ته ما سره وخوري چې وی کتل سلمان صاحب خفه کېده حضرت ابو الدرداء ګوره ډېر لوی دغه دی ابو الدرداء ولګېد روژه یې ماته کړه ورسره کېناست نفلي روژه ده خو عذر دی که نه میلمه راغلی دی ماته یې کړه فاکله ابو الدرداء ورسره خوراک وکړ دا خو یو مسله شوخه وره بزرګان نه وي الله پاک دوی دروازې د دین ګرځولي هر عمل کې د دوی مسله معلومیږي معلومه شه چې د عذر د وجې نه نفلي روژه ماتول څه دي جایز دي فلما کان اللیلو کله چې شوه شپه شپه اوس مثلا ماسوتن مونځو شو د اوده کېدو وخت شو نو د ابو الدرداء اوس راپاڅېد چې مونځ کومه فلما کان اللیلو کله چې شوه شپه نو ذهب ابو الدرداء شروع وکړه ابو الدرداء یقوم چې هغه ودرېده اوس ابو الدرداء صاحب اراده وکړه چې زه ځما اودس کومه چې مونځ شروع کړم اوس دې نیکبخت به د ماسوتن نه چې پې شروع وکړه نو تر د سهاره پورې به ده ټوله شپه تېروله نو د هغه ورته څه وایي سلمان اوده شه اوده شه قال سلمان ورته وایي نم اوده شه فنام هغه اوده شو خو چې لږ وخت تېر شو ثم ذهب بیا شروع شو ابو الدرداء یقوم چې هغه ودرېده نو فقال دویم ځل ورته سلمان وویي دا لا وخت نه دی نم اوده شه فلما کان من آخر الليل کله چې شو آخره شپه دا پېشمنۍ شو نو سلمان صاحب پې غږ وکړ چې پاسه اوس دا وخت دی اوسه پورې د خپل ځان خیال وساته خوب دې وکړه دمه شوې اوس د رب خیال وکړه نو قال سلمانو اوس سلمان ورته وایي قم الآن پاسه اوس اپاسد او فصلیا دې دواړو مونځ وکړه سلمان مونځ وکړه او ابو الدرداء وکړه او بیا یې پوهیږي خدای دې په خیر که ته وایې زما توجه ټوله الله ته ده د ښځې خیال نه ساتي د ما توجه الله ته ده د خپل ځان خیال نه ساتي ځنې پکې داسې مې چې زما ته د میلمه م زه خیال نه ساتم بس میلمه وخوره وسکه او کټ ته شه او زما زه عبادت کوم لکه دغه هم لږ دغه وکړه اکرام وکړه فقال له سلمان سلمان ورته ووي پویی چې ابو الدرداء ان لربک علیک حقا دا یادوی ان لربک علیک حقا ستا د رب هم په تا حق دی داسې مه کوه چې ماسوتن اوده شي او سهار ځان سره راپاسې د خپل ربم خیال دغه وکړه لکه د شپې را پاسه. نو ان لربک یقینا ستا د رب چې دی علیک حقا پتا حق دی، ولنفسک علیک حقا او ستا د نفس هم پتا حق دی، داسې مه کوه چې بس ماسوطان نه نوځې او خبرې مه کوې او بس په دغه شروع شي، په عبادت شروع شي او شروع شي او شروع شي، نه ښځه پېژني او نه بل څه، تر د سهاره پورې هلکه ځان هم د خرابوه خو مه کنه. ولې نفسک علیک حقا او ستا د ځان هم په تا حق دی، ولې اهلک او ستا د کور والا علیک حقا په تا حق دی. داسې هم نه چې بس ښځه به خپل کار کوي، هغې دپاره هم لږ دغه کوه وخت ورکوه، هغه هم تا ته ناسته ده. دلته خو یو ټکې ریاضه نشته خو نورو ځایونو کې شته. ولې ضیفک علیک حقا او د میلمه هم په تا حق دی، بس داسې ما وې نه چې بس ماسوطان مونځ شو او کینه زه لاړم دنه، لږ ورسره کینه، هغه ته چاله راغلی دی، ډوډۍ له خو نه دی راغلی، ستا میلاوېدو له راغلی دی. نو داسې شو چې ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا. یو ځای کې اهل راځي، بل ځای کې دي ولزوجک علیک حقا ولضیفک علیک حقا. دا څلور دغه شو. او دینداری دې ته وایي چې هر حقدار ته حق ورکې. دا دینداری نه ده چې بس د یو حق پوره کې او نورو له نه ورکې. نو فاعطی کل ذی حق، څه ښکلی دین دی زمونږ، ورکه هر خاوند حق له حقه حق. لګودم شه چې د خپل ځان حق پوره کې، بیا را پاسه هم چې د خپل ځان د به الله حق پوره کې، د شپې لږ بیبی لم ورخ ورکه چې د هغې حق هم پوره شي. خیر دا خو شو. فاتى النبی صلی الله علیه وسلم، نو دا ابو دردا راغی پیغمبر علیه السلام ته او خپه دی چې بیګا زه د عبادت نه وویستم، بیګا زه د عبادت نه وویشتم. فذکر ذلک، ابو دردا ذکر کړه دا خبره لهو پیغمبر علیه السلام ته. نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ورته وویل سلمان بالکل صحیح خبره کړې ده، دا ما وې نه دی چې بس ټوله شپه تېره کړه، چې همیشه ټوله نه، د هر حقدار حق پوره کوه. صدقه سلمانو، رښتیا ووی سلمان. بس دې نو ښه. پرون چېرته تللی وې؟ پرون مې تپوس